طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. يعني arkadaşımız soruyor, diyor ki kim büyüdükten sonra ona akika yapılmamışsa yapabilir mi, yapamaz mı? Diyoruz ki bu konuda arkadaşlar hiç şüphesiz ki üç tane mezhep var. Birinci mezhep yüstehap, yani evet yapılabilir, evet yapılabilir. Yani ne yapılabilir? Bu mezhebeki Ata bin Ebi Rabah ve Hasan Basri ve İbn Sirin gitmişlerdir. Hasan Basri ve İbn Sirin gitmişlerdir. Tayyip. Çünkü neden? Birinci olarak çünkü o halen mürtehinun, yani rehinlendirilmiştir. Bir akikati, akikasıyla birlikte rehinlendirilmiştir. Yani ona bağlıdır. Ondan çözülmez demişlerdir. Tabii bu mezhebi, bu mezhebe şüphesiz ki İbn Bin Baz da seçmiştir. İbn Bin Baz da seçmiştir bu mezhebi. Fa arkadaşlar ikinci sözde, ikinci mezhepte nedir? Hayır, akika bu kişide büyüdükten sonra yapılmaz. Çünkü o babasının hakkıydı. Babası yapması gerekirdi. Bu mezhebede şüphesiz ki İmam Ahmet gitmiştir. İmam Ahmet gitmiştir. Ve ondan İmam Ahmet'in mezhebine tabi olan alimler de çok olarak bu mezhebe gitmişlerdir. Çünkü demişlerdir ki akika babanın sorumluluğu, babanın mesuliyeti, mesulluğu. Tayyip, sen yaparsan babandan düşünmemiş olursun demişlerdir. Ancak babanın yapması gerekirdi demişlerdir. Üçüncü mezhepte ne? Evet, yapabilirsin. Yani bu tabii ikinci mezhepte Şeyh Fevzan gitmiştir. Şeyh Fevzan gitmiştir. Üçüncü mezhepte ne arkadaşlar? Yapabilir. Yapabilir. Yani ihtiyatlı olarak alabilir. Yapabilir. Yani onun babası yapmamışsa, tayyip onun babasının borcunu, onun babasının dan dolayı, onun babasının niyetiyle o kendisinden, onun babasının borcunu, Allah'ın borcunu, kendisinin borcunu düşürmek olarak yapabilir. Bu konuya da İbn-i Üteymin, yani babasından kaza yapmış olabilir. Bu konuya da İbn-i Üteymin gitmiştir. Ve bizler diyoruz ki bu üçüncü mezhep daha doğrudur. Ama burada bir fayda veriyorum ben. Enes bin Malik'in hadisinden geldiği kadarıyla Peygamber Efendimiz yapmıştır ki büyüdükten sonra nübüvvet, yani peygamber olduktan sonra, ona vahyedildikten sonra kendine bir akika yapmıştır diye bir hadis geldi. Bu hadis arkadaşlar İmam Ahmet ve Bin Baz ve İbn Medini, İmam Ahmet ve Maliki ve Ali bin Medini zayıflamıştır. Ve Bin Baz da, Şeyh Bin Baz da bunu zayıf olarak görmüştür. Ama Şeyh Bin Baz demiştir ki bu hadis zayıf, bu hadis doğrudur. Doğrudur, sahihtir. Ve diyoruz ki bu hadis zayıf. Bu hadis zayıf. Hiç şüphesiz ki bu hadis zayıftır diyoruz. Bunu size fayda olarak vermek istedim. Yani bizler bu konuda üçüncü mezhebi seçiyoruz. İhtiyatlı olarak yaparsa daha iyi olur.